قرآته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون ده سورة مومن نرسلو ده سورة حامل السجداء ابتدادا دا سورتهم ده سورو مكيون ده او ده سورو مكيون مزامين تا استمادنو کی پدی کی بیان تو اصول دین کی گی چاغاد وحدانیت مسلدات اللہ تبارک و تعالی او جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آد رسالت مسلح او ددی مرد نرستو بیائیو جن دے کی ددی جن دا عمال مطابق با التا جزا یا سزا داغ مرکزی مضامین دی دمردہ کی پدی صورت کی دفع دا شبہاتو دا کافرانو دا کافرانو سے شبہی دی سے سوالات دی لپدی کی دہاغا سوالاتو جوابو ندی ابتدا کی معلوم خبر دا کی ترغیب دا قرآن تا دا دی بیان ابتدان کی گی او دا تاستا معلوم خبر دا کی کل نزول دا قرآن شروع شو ابتدائی دور دے اسلام اول مخاطب کو قرآن سرا دا کفار قریشو دا مکی قریشیانو اغید اسلام تحریک دا دباؤد دا پارا دا خپل زور و دا قوت استعمال کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم او صحابہ کرام تا حقیدیر عذیتنا و تکلیفنا رسول صرف دا دید پارا کہ دا اسلام دا ترقی بنشی او اسلام پسند خلق دا اسلام لواپس شی پا دے غرز باندبا حقی اخپل تمام طاقتنا او اخپل تمام زور پا دے باندے صرف کو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دا دے اسلام ترقی منظور ہوا سمرا چاہی کوششنا دے کول چے اسلام میں ڈاؤ شی ختم شی دمرا اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام لا ترقی اور کولا رس پر رس باندے دالی مرگری سیوا کے دل تردے پوری چے قریشو لوئے لوئے سرداران حقی ہم مسلمانان شن کہ پاغی کی کم لینے کسانو لینے سردارانو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منلشو سردار دا قریشیانو او دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غندے ہستے چکل مسلمانانی شوی نو دیکھو فارو دا مکیخ پل رویہ بدرکا او دا عمر اللہ چے اسلام پا فضور سر مٹاوی کی نا راشد ریت سلالچ ورکا ممکن دے چھ دے لالچ پا بنیاد باندی منگا دا ترقی دے اسلام بندکو اور خلق دے اسلام لرسوشی اور کسان مسلمانان کی گینا ہمیشہ دا پارا دے اسلام دے دشمنانو دا ترقی دی چاول ندی دباؤ نگرزی اور کبزورو پا دباؤ باندی خلا مسئلہ حل نکی نبیا دا لالچ دیر ناکار شیدی لالچ مخی کی او بیا لئے نلئے خلق ہم ددغ لالچ پا جال کی گیر شی خپل ہم رسل شی او دنور و خلق درست کول و کوشش نہ ہم تیزی تا اس کا معلوم دا جدا بیا پا غر کے املار و باسی نو دی کفارو ہم دا سن چکو کہ پزور خدا کارو نشی قرآش اس دا لالچ پا بنیاد باندے دے اسلام دا ترقی منہ کون غاری دا کارنا بے بیا کون جدی متعلق یا واقعہ ذکر کئی حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ یوزن عدبہ بن ربیعہ چې دې سردار د پریشانو دې لوی سردار دنیا کې مالدار یو طرف تا کده سردار دې خو بل طرف تا د بدر په میدان دې مردار ګرځېدلې دې دې نور مرګرو ته وایي په هغه موقع چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت الله شریف کې ناشتو کتا سمال رائے را کوای دی مرگرو تو وی نززم پیغمبر علیہ السلام تو سلالج ورکوم دا دید پارا چی دے دی خپل مشن نرستوشی او منت جو کم نسبتونا کئی چی دا نسبتونا بیانے کئی لالج ورکوم لاغی ورکوی دی را کارت لارشا تیلارو پیغمبر علیہ السلام سرکین آس وردوائی روارو معلومه خبره دا چې تاسو ته الله تعالی کوم حیثیت درکړې دی کوم عظمت او شرافت درکړې دی او تاسو دا خاندان په تمام خاندانونو د قریشو کې څومره محترم او مکرم دی هر څوک دې عزت کوي قرآن تا په خپل یو تحریک شروع کړې دی یو دعوت دی خلکو ته ورکوې چې دا تحریک او د دعوت په بنیاد باندې ومن کے تفریقی پیدا شوئے ڈلے ڈلے راکی جوڑ شوئے اور دارنگی تو زمن دی بوتان اور زمن پا دی نظریہ باندے عیب ہوئے زمن بوتان تا زمن نظریہ تا تو بد پوری اور پا دی بد ردی عیبو نہ لگئے اور زمن چکم مشران دی آخ مشران اکتا چکم لمشران دی آگئی تا غلط نسبتو نہ گئے وارون کدا تا کم تحریک راولې دي او مقصد ستاد دي تحریک حاصلون د مالوی لمن بدل ډیر زیات مال درکو چې په دې مکه کې وستان زیات مالدار انسان بلنی خود دې خپل دعوت او تحریک نه وسه او په چرتستا مقصد مال حاصلول نه وی اقتدار او حکومت وی قسم در تفرم چی دا مکی سرداری منتال درکو تا زمان سرداری تا چی کم حکم کئی آقا حکم بمنلشی اوستا خلاف ورزی با قطعا نکی گی او کستا مقصد دی دعوت نا حصول دا بادشاہی بی قسم بزاد دا اللہ تعالی چنن منتاق پل بادشاہ گرزو او من بستا رعیتو گرزو او رارک چرت دا سیزن استا مقصد نوی بیا دیم دا تحریک روڑے دے دا دعوت منتا پیش گئے نکا پتا باندی دا سشی اثر بھی دا جناتو شیطانانو پیریانو سا اثر کر باندی بھی او دا آغا اثر دا وجنت دا خبری کئے نمونگ بستا دا پاری و معالج راولو دیسی بقلی جمع کوستا علاج دو سوچو کہ سو لالچنے نبی علیہ السلام تورک او دسل پارا لالچنے ورکئی تردی پوری که چرکستا مقصد داسیوی چیز و دون حکم لسحا بجی نکای دا عربو چی پا حسن کی بداغی مثال نوی دا بدر لمن بگور عدبہ بن ربیعہ مالدار سڑے دے سردار مکہ دے چی بیان ختم کو پیغمبر علیہ السلام وی تا اقبلا خبر ختم اکلا وی او ما اقبلا خبر ختم اکلا وی از زمان خبر اوارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شروع کی اور ددی سورہ حامیم سجدہ دیتا حامیم فصلت ہوئی دا ابتدائی آیات نے شروع کا حامیم نا تر دیار لسم آیت پوری دایتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آد آغا پوڑان دیو رسطل بیوز زمان خبر تغوٹ کی دا او چکل دا دیار لسم آیت نبی علیہ السلام اس کو چی فَإِنْ آرَدُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ کبیان نہ منے مطلب دا دی آسمانی عذابونو پا پتا سبان دی راشی دا سی عذابونو چا پا قوم عاد بان دی راغلیو قوم سمود بان دی راغلیو چکل دا یتیون اس کو عدبہ بن ربی عرامن دکڑا او دا نبی علیہ السلام تخلی مبارک باندے لاس کے خود چی بس مخ کے موایا بس مخ کے موایا زتاتا درشتی په حواله باندې خبر کوم قسم در نظر کوم چې بس وخت کې موه حالات بدل شي دې د دې نه روان شه ولنه هم مجلس څخه زینن یا سبا دو روایت نه دي هغه چې د لری نه تاسو وکړه یو بل توای چې دا له چهره نه د چدلته نه تلو دلته نه چې په کوم رنگ باندې تلو انتنه الټا بل شان راغله دی دا هغه انسان نه دی دا اخلاق بدل دي د رویه بدل دا چهره نه پته لګي چا په دې نبی علیہ السلام باندې چې دا جادو په کوم باندې اثر وکړو چا بسنی چا بسنی کله چې دې خپل مرګونو څخه راغی هغه کنا تاسو کوي چې ابو الولید سردار وای کنا څنګه چللې ابو الولید د دې دنیا وا دیور توایي انی سمعت قولا ما داسې الفاظ اوریدل چې ما د دې په شان مخ کې چره اوریدلې نه دي ولې دا بیا نو څه څه خو اوریدل ا دې مزامین عمر روان دي عجیب او غریب مزامین دي بما د دین مخ کې والله کدا خبر اوریدلې او قسم په خدای چې دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوم قران بیانې دا جادو نه دي جادو باندې څه په یکم دا جادو نه دي دا شعر نه دي شاعری ما کړی دا شعر نه دي دا کہانت او ترویتوب نه دي دا ټول ما ته معلوم دي والله ته دا جادوی یا دا سوی شعر بھی او یا دا سوی کہانت او ترویتوب بھی دانی دی او ایم قریشیان اولا غیت ہوئی تاسو زما خبر او منع زما اطاعت تابداری ہو کہے او بس دا معاملہ ما تا حوالہ کہے ما تا حوالہ کہے چی محکمہ خبر او کرا از ما سر دا خبر او منع انہیں دیکھیں ان کے قرآن خطبہ نے اثر کرے دے لیکن اگر ظالمان کل دے پری دی خبر ہوتا اگر خود تابداری دے پیغمبر کو نا اگر چی دور تدا خبر ہو کلا چی تاس دا خبر معاملہ ما تقری دے چی ما تینا سجور کلو دائی بھی دیتا خود تیار نہیں ہو دے مرائے والا اور کئی چی گورا دا پیغمبر علیہ السلام او ددی چی دا عرب و فرکمہ مسئلہ دا بس دیتے تاس پری دے تاس دے نگڑی دا شئی قسم په خدای چې ما کوم قران وری دا غي واجب شان دی او دا شان بخار کیږي دا پات کیږي نه او تاسو دې بری دی نور عربو ته کله نور عرب باندې دې زور ورش نو خو تاسو عزت ته تاسو بادشاہی دا هر څه بس تاسو وي او کله باغی کمزور شه او هغه شهید نو بس تاسو بخلاص شئ کا اول رائے ورته یو شان ورکلا وینم نه دا دې مرای دا چې بس دیو دا نور عرب پری دی عرب باندې کمزور شو خو خبره بخلاص شي او کنه دې شکست ورک نو یاد ساته که بادشاہی دل راضی که عظمت او شرافت دل راضی هغه تاسو دل راضی او دا خبره و لیکن ابو جہل کله دې په دې خبرې ته تیار کړ چته نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بیا صح نفرت شه پیدا او د قیامت پر ځانه بدا کم وخت په خپل لاسونو باندې چټ لګی چې کاش ما د وای خبر نه منلې ما د ابو جهل خبر نه منلې ما ته هدایت نصیب شوه خو دې ظالمانو زړه غینالو دیم خیر حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه د دې ایتونو مبارک دا واقعه تفصیلا نقل کړی چونکہ اول مخاطب دو قرآن قریشیان دی چی کلب نبی علیہ السلام و سلام اغیی تو قرآن بیاناو نا اغیی بے منسو کو من معذوریو یو عذر اور بانا بے نسلا چی داتا من کا کمی خبری کئے دا زمان ذہنو تا نرازی زمان غگونا داناوری نا من معذوریو سی چلو حیث عذر دیتا نو اللہ تعالیٰ دیتا صلاحیتنو ورکڑیو آغا اقبل صلاحیتنو دی پخبر ازائی کری دا عذر ندے یو سڑے کا دعوی چی سوکم عذر کو دنیا دا خدای ندے اللہ تعالیٰ ہر یو انسان تا صلاحیت ورکڑی دے علیکہ راشا قرآن تا کینا جی سوکم پہ پوئیگم نا قیامت پر ازبان دا عذر تا نشی بیانو لے چې جی بس دا سي چلو دا معذرت دی وړاندې کوي الله تبارک وتعالى پاغي باندې رد کوي او پاغي باندې تنقید کوي یا د دین ارستو د دې د جهنم ته داخله تو اسباب بیانې په حقیقت کې د دې هغه کفریات او شرکیات غلط عقاید دا سبب د دخول د جهنم دی یو مسله په کې راځي دا غي تحقیق په ان شاء الله وشي ورپسې رکو کې بیا د کائنات او د تخلیق مقصدونه الله تعالی بیانې اسمانونه الله پیدا کړی دي سله پیدا کړی دي هغه خپل کار کوي زمکه الله